reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Niedziela, 12 listopada, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze wiele godzin może potrwać gaszenie pożaru sortowni odpadów w Studziankach koło Białegostoku. Woda nawet nie wnika w te zbite śmieci zbyt dobrze, ale dzięki temu ten pożar już nam się nie rozprzestrzenia. W Krakowie po raz pierwszy obchodzony jest Światowy Dzień Ubogich. No przeciwieństwem miłości jest obojętność, więc chcemy walczyć z obojętnością. Sezon kąpieli w zimnym Bałtyku rozpoczęły gdańskie morsy. Morsuje, to nie choruje. Ogień już się nie rozprzestrzenia, ale nie wiadomo jak długo potrwa akcja gaśnicza. Strażacy wciąż walczą z ogniem w sortowni odpadów w Studziankach koło Białegostoku, ale dopiero jutro rozpoczną zasypywanie płonącej hałdy śmieci piaskiem. To bardzo żmudna praca, mówi rzecznik białostockiej Straży Pożarnej Paweł Ostrowski. Męczymy się z tym pożarem o 5 minut po północy, z piątku na sobotę. Także cały czas odsuwamy te śmieci. Bardzo wysoka hałda, 12-metrowa. Zbite są te śmieci, one tutaj już od dłuższego czasu zalegają. W związku z tym bardzo trudno jest te śmieci zabrać. Rozbieramy tę hałdę, bo woda nawet nie wnika w te zbite śmieci zbyt dobrze. Ale dzięki temu ten pożar już nam się nie rozprzestrzenia. Na miejscu pracują także inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Badają poziom zanieczyszczenia powietrza trującym dymem. Mieszkańcy okolicznych miejscowości nie mają powodu do obaw, uspokaja Marcin Dziedzic z inspektoratu. Jakość powietrza była mierzona w miejscowości Chorodnianka, w miejscowości Studzianki. Pomiar nie wykazał obecności substancji szkodliwych, bo w wyniku spalania tworzyw sztucznych emitują się znaczne dioksyny, furany, no ale nie wykryliśmy. Ale cały czas się, dlatego my tutaj cały czas jesteśmy. No to jest bardzo niepokojące zjawisko, jeżeli chodzi o czwarty pożar od 2012 roku. Przy pierwszym pożarze akcja gaśnicza trwała tydzień. Przez cały tydzień pod Wawelem będzie można pomóc osobom potrzebującym. Po raz pierwszy Światowy Dzień Ubogich obchodzony jest w Krakowie. Święto ustanowione przez papieża Franciszka przypada 19 listopada. Dla bezdomnych i ubogich przygotowano rekolekcje oraz wydarzenia kulturalne. Za dwa dni w centrum miasta stanie specjalny namiot spotkań. Tam na potrzebujących będą czekały ciepłe napoje i posiłki, ale też osoby, które będą udzielały innej pomocy, mówi siostra Teresa Pawlak, albertynka. Pracownicy socjalni, prawnicy, osoby, które jakoś są blisko związane. Konkretna pani Basia mówi konkretnemu panu Jankowi, co zrobić, żeby na przykład mieszkanie, które ma zadłużone, jakoś z tym pójść do przodu z tą pracą. Organizatorzy mają świadomość, że w kilka dni nie rozwiążą problemu bezdomności i ubóstwa w Krakowie. Ale może to być dobry sposób, żeby zmniejszyć taką obojętność, bo no przeciwieństwem miłości jest obojętność, więc chcemy walczyć z obojętnością. W organizację wydarzenia zaangażowało się kilkanaście instytucji i zgromadzeń zajmujących się udzielaniem pomocy potrzebującym, które na tydzień połączyły siły. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Przenosimy się z ocean do Chicago. Tam dziś polonijne obchody 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości przede wszystkim dla weteranów i kombatantów przygotowali harcerze. Współorganizatorem tego wydarzenia jest Chicagowskie Muzeum Polskie w Ameryce. Specjalnie dla Polskiego Radia mówi dyrektor tej placówki Małgorzata Kot. Muzeum Polskie w Ameryce zbieramy najpiękniejsze pamiątki narodowe właśnie poświęcone niepodległości. I niepodległa Polska jest tematem przewodnim naszych zbiorów. Wydarzenie rozpocznie okolicznościowa msza święta. Po mszy przejdziemy do Muzeum Polskiego, gdzie odbędzie się akademia z okolicznościowym programem artystycznym i dedykacją tablicy pamiątkowej. Tradycyjnie uroczystości związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości odbywają się w polskich placówkach dyplomatycznych w Stanach Zjednoczonych. W Chicago w przeszłości bywał na nich Barack Obama, gdy piastował urząd kongresmena ze stanu Illinois. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Gdańskie morsy rozpoczęły sezon. Przed kąpielą w Bałtyku na plaży w Jelitkowie była rozgrzewka, bieg, przysiady i ćwiczenia. To pierwsza kąpiel w tym roku, chociaż jest jeszcze trochę za ciepło, mówi były olimpijczyk Igor Janik. Osoby, które będą morsowały pierwszy raz, to powiedzą, że faktycznie czują, że jest chłodno. Aczkolwiek osoby, które chociażby w zeszłym czy dwa lata temu regularnie ze mną morsowały, no to stwierdzą, że faktycznie ta temperatura wody podejrzewa około 8 stopni, że to jest jeszcze za ciepło. Dzisiaj wchodzimy, rozpoczynamy. No dobrze, a co nam daje takie morsowanie? Radość, orzeźwienie, a przede wszystkim zdrowie. Pani także? Nie, ja tylko tutaj obserwuję. Dla mnie to jest przede wszystkim zabawa. Nie chorowałam nigdy, jak morsuję, to nie choruję. Gdańskie morsy spotykać się będą na plaży w Jelitkowie w niedzielę przed południem. To był serwis Trójki. Wieczorem, w nocy i jutro pochmurne, ale z rozpogodzeniami, lokalnie przelotne opady deszczu ze śniegiem, a w górach także śniegu. Nad ranem minus 1 stopień na Podlasiu, plus 1 w centrum, 2 na zachodzie, do 4 na Podkarpaciu. W ciągu dnia w Augustowie termometry pokażą 3 stopnie, w Warszawie 4, w Szczecinie 7, w Przemyślu 9. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

contigo es difícil, es casi imposible. Tú eres de todas y realmente de nadie. Si pudiera yo vivir de nuevo esta vida sin sufrir por amarte, preferiría morir. Nunca pedí que tú me ames y que me descubras tus secretos, que me esperes impaciente, que me desvelas por las noches, que me seques lágrimas, que me hagas reír. Solo pedí por derramarte. Contigo es difícil, es casi imposible. Tú eres de todas y realmente de nadie. Si pudiera yo vivir de nuevo esta vida sin sufrir por amarte, preferiría morir. Nunca pedí que tú me amas y que me descubras tu secreto, que me esperes impaciente, que me desemes por las noches, que me seques lágrimas, que me hagas reír. Solo pedí por derramarte. Nunca pedí que me amas y que me descubras tus secretos, que me esperes impaciente, que me desemes por las noches, que me seques lágrimas, que me hagas reír. Solo pedí. Jest w drodze, po raz pierwszy zagląda do swojego macierzystego miasta, do Gdańska, 9 grudnia, tam Jasmin. No właśnie, bo przecież w Gdańsku nasze trójkowe święto muzyki świata, już 8 rok. No i my zazwyczaj w trasach Siesty w drodze ten rejon omijamy, ale skoro Jasmin była już u nas na głównej scenie, to warto przy okazji, nawiasem mówiąc, nowej płyty, spotkać się tam z nią niejako poza festiwalem. A o festiwalu jeszcze dzisiaj będzie sporo, bo pod koniec tej pierwszej godziny Siesty chciałbym Państwu objawić kolejną postać, czy też kolejne postacie, które pojawią się na naszym 8 już trójkowym święcie tej muzyki. Bardzo się na to cieszę, proszę być z nami, ale tymczasem, żeby nie wybiegać zbyt daleko w przyszłość, no to już za 10 dni z niewielkim okładem w Kaliszu. Rzecz dość zaskakująca. Może Państwo wiedzą, że Kalisz od dłuższego czasu świętuje rok Stefana Scholza-Rogozińskiego. To wspaniały i ważny badacz Kamerunu był, pochodzący właśnie z Kalisza. I pewnie w związku z tym nikogo jakoś przesadnie nie zaskoczy fakt, że niejako w kulminacji owego świętowania roku Rogozińskiego pojawi się w Kaliszu nie kto inny, jak tylko nasz ulubiony Kameruńczyk Richard Bona. I to samo w sobie jeszcze nie byłoby tak zaskakujące, jak fakt, że pojawi się tam, proszę sobie wyobrazić, z filharmonikami kaliskimi. Słowem, będzie to muzyka Richarda Bony rozpisana na orkiestrę, grana przez naszych kaliskich ziomków. Bardzo serdecznie Państwa na ten wieczór zapraszam. We'll be right back. se le mana bimunyene na kenji senyolo bimba munia jango na disomele boko longa lendi munyenge wapo meyande nyola nje mutaka mutiti polo umende no japem Titi woman, woman de no jabam. Jena, jena, ise le soni kajale. Mata di bondoko, di meso nanginya kuku jale. Di bimba la bona batumbenge, bosinga vejita. Mabula mabuma mindo, masive ne polo. Mola o jane, wene di mese. So when you hear it, we'll be on a bit for low. Yalla, yalla, it's a sonic a jale. Body bondoko, bane pasabe loco. De la Cuba, masaje. Ikiribum, mandinga, ikiribum, mandinga. Ola, itukutuku, balancina. Papa wiki kataka kikiri bebe mandinga kikiri bum mandinga nasi mame na oku sino papa nibuki na mapoko kikiri bum mandinga kikiri bum mandinga ituma watikule vayeva anukundileje enyana papa Hmm. Richard Bona. 25 listopada, to już za chwilę naprawdę, w Kaliszu. I co ciekawe, z muzykami z tamtejszej orkiestry będzie grał swoje utwory. Tak zupełnie na marginesie. Pewnie Państwo pamiętają, jak to Wisława Szymborska lubiła bawić się takimi krótkimi, zabawnymi wierszykami. To były moskaliki, albo odwódki, albo lepieje, prawda? A w środowisku muzyków popularny był kiedyś taki styl, żeby układać nie tyle moskaliki, co tak zwane zespoliki. Jeden mi się akurat przypomniał i szedł tak. Zespół z Kalisza. Wzięli zaliczkę i ciszę. No więc nie o tym, tylko o tym, że w Kaliszu Richard Bona 25, a my teraz sięgamy, obiecuję, tylko na dwa utwory, po naszą ciepłą wciąż jeszcze, choć wydaną już 10 dni temu, 13. płytę Siestową. Album z dwoma krążkami, jeden stary, jeden nowy, i zacznijmy od nowego. Tak nam Richard właściwie nie tyle kameruńską, co kubańską muzykę podrzucił, że pójdźmy tym tropem. To Septeto Ecos del Tivoli z naszej Siestowej trzynastki. Les palpita. Piden a la Virgencita ponga un hombre en su camino, que le brinde cariño y que le sea sincero, que de pasión y ternura tenga ríos de aguaceros. Como hay mujeres solas, como hay mujeres solitas, como hay mujeres solas, el corazón les palpita. Respeto de los pies a la cabeza, son flor de naturaleza, perfume de amaneceres, de las conquistas poderes, son la fuerza del amor, de la noche son la luna y del día son el sol. Como hay mujeres solas, como hay mujeres solitas, como hay mujeres solas. Pido a la Virgencita que les conceda su sueño y pongo todo mi empeño para que siempre sea así, y le brindo desde aquí mi voz y mi melodía, porque ellas son la alegría de la vida, ser feliz. Como hay mujeres, mujeres solitas, buscando el cariño que el alma necesita. Mujeres del mundo.

Cristão da Silva z naszej Siestowej Trzynastki zabrał nas do Lizbony i tam zostaniemy teraz chwilę. Premierę mam całkowitą, bo sporo tych premier pokazaliśmy już w ubiegłej sieście i do tych płyt ledwie dotkniętych wrócimy jeszcze dzisiaj, ale teraz mam dla Państwa taki album, który się jeszcze nigdy w sieście nie pojawił. On w ogóle jest nowiutki. Zespół wprawdzie miał już jedną płytę wcześniej. Nie wiem, czy ja po nią nie sięgałem, ale do rzeczy. Otóż napisałem kiedyś książkę pod tytułem Muzyka moich ulic. To było o Lizbonie, w której w uniesieniu takiej pierwszej miłości napisałem o tym, jak cudownie jest chodzić po Lizbonie, bo z każdego zaułka brzmi jakaś muzyka. I potem, kiedy robiłem wznowienie tej książki, napisałem taki rozdział, który z grubsza biorąc zaczynał się od akapitu, że brzydzę się i nienawidzę muzyki moich ulic. Bo na przestrzeni tych lat Lizbona stała się absolutnie koszmarnym miejscem. Być może najgłośniejszym miastem świata, z całym szacunkiem dla Kairu. I ten zgiełk w znacznym stopniu też pochodzi od nieutalentowanych, samozwańczych muzyków, którzy pętają się absolutnie wszędzie i zatruwają nam przestrzeń swoją naprawdę żałosną próbą muzykowania. Ale wśród tych muzyków doprawdy plugawych jest też jeden zespół wspaniały. Jeśli będą kiedyś Państwo w Lizbonie, to tam na starej przystani o zmierzchu przed zachodem słońca rozstawia się zespół kaboverdyjski, który jeszcze do niedawna był triem. Nosh Raiz się nazwali, co znaczy mniej więcej nasze korzenie. No i tak się podobali jakoś zdumionej publiczności na tej przystani, że zaczęli się rozrastać. I dzisiaj są już całkiem solidnym zestawem bardzo utalentowanych muzyków. I o ile na początku było to trio instrumentalne, tak teraz dołączyła do nich świetna dziewczyna. Naprawdę tak dobra, że słyszeć taką dziewczynę śpiewającą po prostu na ulicy, no jest rzadkością chyba od czasów Edith Piaf, prawda? Bo zdarza się, że takie zjawiska śpiewały na ulicy, ale bardzo szybko z tej ulicy je zabierano do studiów nagraniowych i filharmonii. No więc jeszcze na jej ulicznym etapie chciałbym, żeby Państwo ją poznali. Lucy Bella Freitas i zespół Nosh Raiz. Lá na moinha inchada, um pião táxi papa na rua de esperança. Qual foi a esponta? Um descobri que estava na França. Dormi três dias, pobre de só com lançou. Gripe entra-me na cor, obrigam foi de mato do hospital. Um sei na rua, que dei a tomar um ar. Qual foi a esponta? Um descobri que estava num bar. Homem ciúme é crioulo. Homem ciúme é crioulo, homem ciúme é crioulo, me ciúme tá com a tos pitrol. Homem ciúme é crioulo, homem ciúme é crioulo, homem ciúme é crioulo, me ciúme tá com a tos pitrol. Um semana após, um sei que ideia de esveatraboi. Esveatraboi nas terra, é a mesma coisa que esvea guerra. Me soma a Deus, minha mala na moinha inchada. Esse dor na costa é moda dor de um patada. Já me perdi a esperança, já me perdi tudo minha fé. Dinheiro já acabamos, já engatei nem sequer tomar um café. Please up the mall, pergunta-me logo pa papel. Um zelo papel, onde é que vou crer que não sei quê. Homem ciúme é crioulo, homem ciúme é crioulo. Homem ciúme é crioulo, me ciúme tá com moto do hospital. Homem ciúme é crioulo. Oh, me ciúme é crioulo. Oh, me ciúme é crioulo. Me ciúme tá com a tos pitrô. świat, świat raboj. Świat raboj nas terra, e mesma coisa que a guerra. Me soma Deus, nem mala na moinha enxada. Es dor na costa, e moda dor com patada. Já me perdi a esperança, já me perdi tudo minha fé. Dinheiro já acabamos, já engatei nem sequer tomar um café. Lhe sopta a mão, ele pergunta-me logo para papel. Um zelo papel, onde é que vou crer com sei que. Homem se unia crioulo, homem se unia crioulo. Homem se unia crioulo, me se um tapo-moto do hospital. Homem se unia crioulo, homem se unia crioulo. Homem se unia crioulo, me se um tapo-moto do hospital. Homem se unia crioulo, homem se unia crioulo. Homem se unia crioulo, me se um tapo-moto do hospital. Homem se unia crioulo, homem se unia crioulo. Homem se unia crioulo, me se um tapo-moto do hospital. Lucy Bella i Nos Reis. Prawda, że wcale jeszcze nie pora umierać, skoro ulice Lizbony potrafią brzmieć też taką muzyką. Ten zespół ma jeszcze jednego wybitnego muzyka i to jest kawakinista. Poświęcimy mu jakiś czas w stosownym momencie. Ale teraz chciałem Państwa powiadomić uroczyście, że Bonga ma nową płytę. Tak się zawsze trochę przy tym uśmiecham, bo Bonga uwielbiamy go oczywiście w Sieście, był na naszym festiwalu. To jest Nest muzyki afrykańskiej, który wszelako ma tę osobliwą cechę, że absolutnie wszystkie jego płyty są identyczne. Nawet rozmawialiśmy ostatnio, że prawdopodobnie on ma taką technikę, że kiedy mu schodzi nakład jednej płyty, to on bierze te same nagrania, nadaje im nowe tytuły i potem wydaje tylko w innej szacie graficznej. No ale muszę teraz odszczekać spod stołu, bo nowy album Ricardos de Fora przynosi jeden zaskakujący utwór. Otóż po raz pierwszy od niepamiętnych czasów, jeśli w ogóle nie po raz pierwszy, Bonga śpiewa fado i to w dodatku z naszym przyjacielem z festiwalu Ricardo Pereiro na gitarze portugalskiej. Saudade, meu bem, saudade. Saudade do meu amor. Saudade, meu bem, saudade. Saudade do meu amor. Fosse embora, não disse nada, nenhuma carta deixou. Foi-se embora, não disse nada, nenhuma carta deixou. E o sonho da cobra verde hoje foi que a reparei. Se a reparasse há mais tempo, não amava quem amei. Quem levou o meu amor deve ser o meu amigo. Levou pena, deixou glória, levou trabalho consigo. E a renégua quem diz que o nosso amor acabou. Ele agora tá mais firme do que quando começou. Saudade, meu bem, saudade. Saudade do meu amor. Saudade, meu bem, saudade. Saudade do meu amor. E a renégua quem diz que o nosso amor acabou. Ele agora tá mais firme do que quando começou. Saudade, meu bem, saudade. Saudade do meu amor. Saudade, meu bem, saudade. Saudade do meu amor. Foi-se embora, não disse nada. Nenhum. Uma carta deixou.

towing out the lifeline, trying to scrape some sunshine. You're my friend. You're my friend. Take a load out your mind. Friend, you'll never find a better friend. You'll never find. Yeah, my friend. My friend. Just call me. My friend. Any time of day. I'll be right there. You'll never find a better friend. You'll never find a better friend. My friend. Oh, no. You'll never find a better. You'll never find a better friend. Ray Charles gościnnie na płycie Take Six. Nigdy na Siesta Festiwalu nie pokazywaliśmy tej akurat muzyki, więc jeśli już jest to pierwszy raz, to musieliśmy sięgnąć na najwyższą półkę. 30 lat na scenie, niezliczone nagrody Grammy, no i poziom, do którego nikt nigdy nie dorósł i nie dorośnie z bardzo prostego powodu, bo jest to po prostu niemożliwe. Take Six 22 kwietnia w Filharmonii na Łowiance. I jeszcze jeden drobiazg. Still a one, drying in the colors of the evening sun. Tomorrow's rain washes stains away, but something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. But nothing comes from violence, but nothing ever could. All is forming beneath an angry star. Lest we forget how fragile we are. From violence, but nothing ever could. For all is born beneath an angry star. Lest we forget how fragile we are. Come on. Fragile. So fragile.